والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, bugünkü dersimizde, sohbetimizde yine gündemden düşmeyen, haber bültenlerinde bütün toplumun her kesiminde konuşulan, tartışılan, akşam sabah halkın, insanların duymak zorunda, dinlemek zorunda, düşünmek zorunda olduğu ve böyle giderse daha uzun bir zaman gündemden düşmeyeceği anlaşılan konular üzerinde, yolsuzluk, haksızlık, hırsızlık, rüşvet, suiistimal, dolandırıcılık, sahtekarlık, evrak sahtekarlığı, imza sahtekarlığı, çek senet sahtekarlığı, tek kelimeyle ahlaksızlık üzerinde ve insanları, toplumları kemiren, için mahveden, çürüten, kokutan, pisleten, kirleten esasları, unsurları, inançları konu edinerek, mevzu edinerek meseleyi topluca Kur'an ışığında Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek beyanlarının istikametinde izah etmeye çalışacağız. Hak Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i olayları, eylemleri, hadiseleri Kur'an'a ve sünnete göre yorumlamaya, yaşamaya bizleri muvaffak eylesin. Kardeşler, toplum dediğimiz zaman kelimenin de manasından anlaşılacağı gibi toplum, toplanmış olan şeyler anlamına geliyor. Toplanmış. Yani dağınıkken, parça parçayken bir araya gelmiş, toplanmış, bütünleşmiş ve belli bir zeminde, belli bir ortamda bir araya gelmiş şeyler toplum. Ama tabii bu kelime insanlarla alakalı bir topluluğu ifade ediyor. Eğer hayvanlar bir araya gelseydi, bir topluluk meydana getirseydi, Türkçemizde, lisanımızda bunlara toplum denmezdi. Ne denirdi? Siz söyleyin. Sürü kelimesiyle ifade ederdik. Yani birçok hayvanın veya sağda solda dağınık bulunan, tek tek bulunan hayvanları toplayıp da bir araya getirdiğiniz zaman buna sürü deniyor. Sürü. Ama insanları bir araya getirdiğiniz zaman toplum deniyor. Asıl toplananlar insan olduğu zaman. Toplananlar hayvan olduğu zaman sürü, toplananlar eşya olduğu zaman yığın. Mesela 1 milyon patatesi bir araya getirip toplasanız ne denir? Patates yığını. Ama insanları bir araya getirdiğiniz zaman işte toplum deniyor. Peki nasıl bir toplum? şimdilerde, bugünlerde bilhassa bütün dünyanın din düşmanlarının, ehli küfrün, ehli dalaletin, doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden alemi İslam'a saldırdıkları, İslam'ın da, alemi İslam'ın da hilafet merkezi olan, imamet merkezi olan ve 650 sene İslam alemine bayraktarlık etmiş olan Türkiye üzerinde dünyanın planları, hesapları, tuzakları, dolapları, dümenleri yapıldığı şu günlerde ülkemizde, bölgemizde, beldemizde konuşulan meseleler o kadar utanç verici, o kadar alçaltıcı, o kadar küçültücü şeylerdir ki hala temiz toplum kelimesi ifade edilmeye çalışılıyor. Temiz toplum, efendim, temiz yönetim, temiz siyaset, temiz lider, temiz önder, temiz başkan, temiz memur, temiz amir, hepsi, bakın kelime, hepsinin başına bir temiz kelimesi konmuş, konmak isteniyor. Demek ki bu temiz kelimesi konduğuna göre, konuşulduğuna göre bu kelimeler tamamıyla ve bu kelimelerin ifade ettiği manalar tamamıyla kirlenmiş demektir. Eğer toplum kirlenmeseydi temiz toplum demeye ihtiyaç var mıydı? Demek toplum kirlenmiş ki temiz toplum diyorsunuz. Yönetim, bakın şimdi yönetimin başındaki adamlar, parti başkanları, efendim, belde başkanları, parlamentodaki bir takım yetkili, sorumlu kişiler konuşmaya, bugünlerde konuşmaya başladılar. Siz de dinliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Temiz yönetim kelimesini konuşuyorlar. Temiz yönetim kelimesini kullanıyorlar. Bu neyi ispat ediyor? Yönetimin kirlendiğini gösteriyor. Kirli yönetim. Pis yönetim. Kirli toplum. Pis toplum. Pis yönetim. Pis idare. Pis rejim. Pis sistem. Sistem kirlendi diyorlar. Biz demiyoruz, onlar söylüyor. Vaktiyle biz bunları söylediğimiz zaman kıyamet kopuyordu. Laikliğe aykırı sayıyorlardı, savcılar çağırıyorlardı, hakimler çağırıyorlardı, emniyet müdürlüğünden her gün çağırıyorlardı. Sen niye bu rejime pis dedin? Bak ne pis oldu, çıktı ortaya. Bütün bunları biz söyledik, söylemeye çalıştık ama ağzımızı tıkamaya çalıştılar, vurmaya çalıştılar, hapsetmeye çalıştılar, öldürmeye çalıştılar, tehdit ettiler. Ama işte bugün artık kendileri söylüyor sistemin pislendiğini. Ama artık onlar kendileri söylüyor yönetimin pis yönetim olduğunu. Ama artık onlar ifade etmeye başlıyor yetiştirdikleri genel müdürler, müsteşarlar, amirler, memurlar, başkanlar hepsi pis olduklarını ve 70 yıllık eğitimden sonra nasıl pisliğe baktıklarını, pisliğe daldıklarını, pislik bütün ülkeyi nasıl işgal ettiğini şimdi artık onlar söylüyor. Vaizler söylemiyor, hocalar söylemiyor, onlar söylüyor. Ama Allah'a hamdolsun bu bir gelişmedir. Bu iyiye, doğruya, güzele, tek kelimeyle aslımıza, özümüze, kendi kökümüze, kültürümüze, kitabımıza, Allah'ımıza, Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönüşün işaretleridir inşallah. Dönüşün işaretleridir. Toplum kirlendiğini anlayacak ki temizliğe ihtiyaç duysun. Yönetim, sistem, rejim kirlendiğini anlayacak ki Kur'an ile temizlenmek ihtiyacını hissetsin. Bu iyiye bir alamettir. Kurtuluşa inşallah vesiledir. Bir hasta, hasta olduğunu anladığı zaman çaresini arayacaktır. Eğer hasta olduğunu kabul etmemiş olsa o şifa bulamaz. Ben hasta değilim diyor. Halbuki hastadır. Ama ben hastayım artık, anladım, hastalığımın farkındayım dediyse tabibini bulur, hekimini bulur, ilacını bulur, eczaneyi bulur. Bu toplumda kirlendiğini anladığı Hazreti Muhammed'ül Emin'i bulacak inşallah, bulacak inşallah, bulacak inşallah. Kirlendiğini anladı. Başbakan bunu söylüyor, Cumhurbaşkanı bunu söylüyor, belediye başkanları bunu söylüyor. Merkez Bankası Başkanı bunu söylüyor. Kamu yönetimini yönlendiren basın, yayın, üniversite, profesör, herkes toplumun, düzenin, yönetimin, sistemin kirlendiğinden bahsetmesi elhamdülillah hastalık olduğunun tespitidir. Hastalanmanın farkına varılmıştır. 70 yıl sonra artık iliklerine kadar bu sistemin çürüdüğünü, koktuğunu, pislendiğini, kirlendiğini, sallandığını, çatırdadığını şimdi onlar ifade ediyor elhamdülillah. Peki, burayı böylece tespit ettikten sonra müminler, kardeşler, biz bu konuya, bu konulara, bu hususlara, bu mevzulara nasıl bakıyoruz? Müslüman olarak bu gibi olaylara tabii ki bizim de bir diyeceğimiz var. Hatta gönül istiyor ki, şimdi bazı televizyon kanallarında görüyorsunuz, birdenbire karşınıza bir mikrofon tutuyorlar. Sokakta gezen, yolda gezen falan televizyonun haber ekibi, kameraman, spiker, mipiker neyse birdenbire karşınıza geçiyorlar. Efendi şu konuda ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Şu vaaz-ı nasihatları dinleyen Müslümanlar olarak gönlümüz öyle arzu ediyor ki içinizden kimin önüne böyle bir mikrofon tutulsa da bu kokuşma hakkında, bu rüşvet, yolsuzluk, hırsızlık, bu sistemin kirlenişi, rejimin pisliği, yönetimin pislendiğini duyuyor, dinliyorsunuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu kirlenmenin sebebi ne? Bu pislenmenin sebebi ne? Bu çürümenin, kokuşmanın sebebi ne? Diye sorulduğu zaman cami cemaatinin vaazlarımızı, sohbetlerimizi dinleyen müminlerin hep bir ağızdan Kur'an'a göre bunun cevabını rahat rahat vermelerini gönlümüz arzu ediyor. Şaşırmadan, yanılmadan, hep aynı şekilde, aynı manada, aynı kıvamda. Kemküm etmeden, gevelemeden, efendim ben bir şey diyemeyeceğim demeden, sakınmadan, çekinmeden, korkmadan, ürkmeden. Cemaat eğer bu konularda uyanık olmazsa, bilgili olmazsa, yeterli olmazsa, tutarlı olmazsa, kararlı olmazsa, rekarlı olmazsa, düzenli olmazsa, vallahi netice alamazsınız. Halkın, cemaatin önemi çok büyük. Bugün bütün sistemler, rejimler, sultalar, iktidarlar, yönetimler hep halkı istismar ediyor. Benim arkamda halkın desteği var diyor. Benim arkamda halk var, benim arkamda millet var, benim arkamda halkın desteği var diyor. Halk kim? İşte belli ki zalimler, katiller, gasıplar, bozuklar, kirliler, pisler, çürükler, sapıklar, çarpıklar ne yaparsa yapsın bizim arkamızda halk var, bizi alkışlayanlar var diye yapıyorlar. Yani halkı istismar ediyorlar, halkın sırtına binerek yapıyorlar. Halkı soyuyorlar. Şu memlekette soyulan halk, eve ezilen halk, hakkı çiğnenen, hukuku çiğnenen, aldatılan, yanıltılan, şaşırtılan, sömürülen, soyulan halk değil de kim? Yani şu sistemin başında, yönetimin başındaki adamlar Yunanistan halkını mı soruyorlar, soyuyorlar, Müslüman milletini soyuyorlar. Sizi soyuyorlar, soyulan sizsiniz. Sizin vergilerinizi toplayıp hırsızlara yediriyorlar. Sizin verdiğiniz askerleri götürüp doğuda kırdırıyorlar. Sizin verdiğiniz imkanları çağır çuğur ediyorlar, avratlarına yediriyorlar, yeraltı canavarlarına yediriyorlar. Sizin malınızı, İngiliz'in değil, Fransız'ın değil, Yunan'ın değil, sizin. Siz kimsiniz? Bütün mesele burada, bütün dava burada, bütün çözüm burada. Bu halk yığınları, bu suskun halk, sessiz yığınlar, hissiz yığınlar, direnmeyi bilmeyen, sorgulamayı bilmeyen, yargılamayı bilmeyen, hesap sormayı bilmeyen suskun kalabalıklar, hissiz kalabalıklar, yoğun kalabalıklar, kaldırımları aşındıran manasız kalabalıklar. sabah işine, akşam evine gelen robotlar, robot, robot, düşünemeyen, nereye gittiğini anlayamayan, hangi hesap gününe, hangi Allah'a gittiğini anlayamayan gafil kalabalıklar. Soyulan sizsiniz, hakları yenen sizsiniz, evlatları öldürülen sizsiniz, sokaklara atılan sizsiniz, kirli suyu içen sizsiniz, kirli havayı teneffüs eden sizsiniz, hep sizsiniz. Sizin başınızdakiler sizi kullanarak bunları söylüyor, bunları konuşuyor, bunları yapıyor. Ne olacak? Şimdi bu konudaki temel inancımızı, düşüncemizi önümüzde açık bulunan Kur'an'a dayanarak aktarmaya ve anlatmaya çalışacağız ama yine zaman darlığı, yine vakit darlığı gırtlağımızı sıkıyor. Elimizi ayağımızı bağlıyor. Kardeşler, müminler, her zaman diyoruz ki bir konuda ittifak etmemiz lazım. Yani kimi sorgulayacaksak, kiminle konuşacaksak, kiminle karşı karşıya geleceksek bir konuyu onlara mutlaka kabul ettirmemiz lazım. Veya bir konuda onlarla anlaşmamız, ittifak etmemiz lazım. O da şudur. Allah aşkına bütün konuşmalara böyle başlayın. Bütün tartışmalara böyle başlayın. Bütün yazışmalara böyle başlayın. Sohbetlere böyle başlayın. Mesele şudur. Ey insan! Sen yaratıcı mısın, yaratılmış mısın? Evvela burada anlaşmak zorundayız. Kur'an meseleyi buradan başlatıyor. Ey insan! Sen yaratılmış mısın? Yani seni yaratan birisi mi var, yoksa sen yaratan mısın? Sorun yazarlara, sorun çizerlere, sorun profesörlere, sorun parlamenterlere. Efendi gel bakayım buraya, devlet bakanı. Sen yaratan mısın, yaratılmış mısın? Ben yaratıcıyım derse durum değişir. Cevabına göre konuşun. Yani konuşmanın... Nasıl ki evinizin önüne geldiğiniz zaman evvela anahtarınızı çıkartıyorsunuz. Hiç kimse kapısının önüne baltayla, kazmayla geliyor mu? Anahtarla geliyor. Açın anahtarla kapınızı. Sohbetin kapısını, samimiyetin kapısını, konuşmanın, tartışmanın kapısını böyle açın. Anahtar budur. Sen yaratılmış mısın yoksa yaratan mısın? Sen Allah mısın, kul musun? Hadi sabır. Bakın buradan nereye gireceğiz şimdi? Buradan nereye varacağız? Asıl maksadımızı ortaya koyacağız. Hiç kimse yeryüzünde yaratıcı olduğunu iddia edemez. Yaratıcı olmak demek, kendi kendisini yaratan, yani kendi yaratılışında iradesi olan, tasarrufu olan, dilediği gibi kendi kendisini sipariş veren insan anlamına gelir. Halbuki görüyorsunuz ki yeryüzünde 6,5 milyar insan var, hepsinin de sağ elinde 5 parmak var. Hiç kimse bu parmakları kendi siparişiyle buraya takmamış. Kimse bize danışmamış. Yani parmaklarınız 5 mi olsun, 6 mı olsun diye sordular da ben 5 istiyorum dediğiniz için mi parmaklarınız 5 oluyor? Yok. Hiç kimse sormadı. Niye? Biz yaratılmışız da ondan. Yani kendi kendimize malik değiliz. Biz kendi kendimizin sahibi, maliki, haliki değiliz. Biz mahlukuz. Mahluk. Bunu kabul ettirmek zorundayız. Bu noktadan başlamadan hiçbir konuşma sonuca varamaz. Hiçbir fikri konuşma, zihni konuşma, ilmi konuşma sonuca ulaşamaz. Çünkü adam öyle bir çıkış yapıyor ki, öyle konuşuyor, öyle anlatıyor, öyle işler yapıyor ki, sanki yaratıcıymış gibi, sanki Allah yokmuş gibi, sanki Halik yokmuş gibi, sanki yeryüzünde Allah yokmuş gibi. Kanunlar koyuyor Allah yokmuş gibi. Pazarlık yapıyor Allah yokmuş gibi. Siyaset yapıyor Allah yokmuş gibi. Ticaret yapıyor Allah yokmuş gibi. Olur mu öyle şey? Bütün pislik buradan çıkıyor, bütün pislikler buradan doğuyor. Bütün kirlilikler, maddi, manevi yıkımlar, çürüklükler, bozukluklar, kokuşmuşluklar hepsi buradan çıkıyor. Biz yaratıcı değiliz. Hiç kimse değil. Eğer insanlar yaratıcı olsalardı, istemedikleri halde ölmezler, toprağa gömülmezler, tabutun içine onları kimse hapsedemezdi. Ölüm bizim yaratıcı olmadığımızı ispatlıyor. Ölüm kanunu, ölüm fermanı, ölüm hükmü, küllü nefsin zâikatül mevt, her yaşayan ölecektir kanunu. Bugüne kadar belki bütün kanunlar çiğnenmiştir. Belki çiğnenmemiş bir kanun yok dünyada. Ama bir kanun var ki onu kimse çiğneyememiş. Nedir o kanun, siz söyleyin? Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölecektir kanununu daha çiğneyen bir tek anasından doğan çıkmadı. Çiğnesinler bakayım. Hangi zalim var ki bu kanunu aşabildi? Hangi Nemrut var ki bu kanunu aşabildi? Hangi Firavun var ki bu kanunu aşabildi? Hangi Leninler, Stalinler bu kanunu aşabildi? Aşmak mümkün değil. Öyleyse biz yaratılmışız. Biz yaratıcı değiliz. Kıyamete kadar da olamayacağız. Şimdi ayet okuyorum. Estağfirullah. Ya eyyühen nas, ey bütün dünyanın insanları. Hiç ayrım yapmadan ayet tecelli ediyor. Bakın, ey siyahlar demiyor, beyazlar demiyor, Amerikalılar demiyor, Asyalılar demiyor, Afrikalılar demiyor, Avrupalılar demiyor, ey bütün insanlar diyor, ey Çinliler demiyor, Japonlar demiyor, Araplar demiyor, Türkler demiyor, Kürtler, İngilizler, Fransızlar demiyor. Çünkü hepsi insan bunların. Beyaz da insan, siyah da insan, İngiliz de insan, Amerikalı da insan, insan, insan. Bunun için Kur'an-ı Kerim, ya eyyühennas, ey bütün insanlar. Kur'an cihan şumuldür, evrenseldir. Bütün dünyanın insanlarına hitap ediyor. Yalnız Araplara, Acemlere, şuna buna değil. Arabistan'a, Türkistan'a, Afganistan'a değil, değil. Bütün dünyaya, bütün kainata hitap ediyor. Ya eyyühennas, ey insan olanlar. Ey insanlık vasfına sahip olanlar, ey aklı başında olanlar, ey idraki olanlar, ey zararlı ve karlı şeylerin farkında olanlar, ey yolunu yönünü insan sıfatıyla tayin etmekle mükellef olanlar, ey insanlar, duribe mesel, size bir temsil, size bir misal getirildi. Duribe mesel, hani eski lisanımızda, Osmanlı lisanında böyle temsillere, misallere, güzel sözlere, güzel izahlara, güzel teşbihlere ne derlerdi? Darb-ı mesel. Darb-ı mesel demek çok güzel misal. Çok anlamlı, çok kapsamlı, çok kavramlı, çok izahlı. Konuyu çok açıklayan, çok açık getiren misaller, misal vermeye darb-ı mesel denirdi. Bakın işte duribe mesel. Darb-ı mesel buradan geliyor, Kur'an'dan çıkan bir kelimedir. Size bir misal verildi, size bir temsil açıklandı. Öyleyse, festemi'u leh, açın kulaklarınızı dinleyin. Festemi'u, işitin, dinleyin. Aklınızı, kulağınızı, beyninizi, zihninizi, idrakinizi, izanınızı, irfanınızı bu hükme, bu misale verin, şu ayete verin, manaya verin ve dinleyin. Festemi'u leh diyor. Nedir şimdi o dinlemek zorunda olduğumuz? Bütün dünya insanlarına gelen bu mesaj, dinleyin dediği mesaj nedir? İşte şu. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka tapındığınız, tepindiğiniz, peşinden koştuklarınız, ilah edindikleriniz, katıksız kendilerine bağlı olduklarınız, kanunlarınız, sistemleriniz, insanlarınız, putlarınız, şahıslarınız, profesörleriniz, bütün mimarlarınız, mühendisleriniz, teknologlarınız, her şeyiniz ve her kimseniz. لَنْ يَخْلُكُوا زِبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ Hepsi bir araya gelse, bütün mimarlar, mühendisler, alimler, fizikçiler, kimyacılar, tabipler, hekimler, bütünüyle sistemler, İmkanlar, dolarlar, marklar, servetler, sermayeler, akıllar, fikirler, zihinler, beyinler hepsi toplansa velev içtema'u, içtima etse, bir araya gelse len yahluku zibaben, bir sinek dahi yaratamayacaksınız. Bak len yahluku, yaratamayacaksınız. Yaratıcı olamayacaksınız. Yaratıcılık yapamayacaksınız. Şu Kur'an'a bak. Yaratılmış olacaksınız. Ama yaratıcı olamayacaksınız. Len yahluku zibab, Arapça zibab, sinek demek, ev sineği. Bildiğimiz evlerde dolaşan sinekler. Len yahluku zibaben, tek bir sineğe can veremeyeceksiniz. Ruh veremeyeceksiniz. Bir tek sinek yaratamayacaksınız. Ne demek bu? Yaratıcı olamayacaksınız. Yaratmak Allah'ındır. Bunun için söylüyoruz. Biraz sonra toparlayacağım konuyu. Efendiler, Araf Sure-i Celilesinde 54 numaralı bir ayet-i kerime var. Ne olur bunu herkes ezberlese. İki kelimelik bir ayettir. Çok kısa. Ama 2000 sayfalık manası var. Araştırdım. Araf Suresinin 54 numaralı ayeti iki kelimeliktir. Manalarına günlerdir tefsir kitaplarını karıştırıyorum. Öyle tahmin ediyorum ki bu iki kelimenin manası 2000 kelimelik manası var. İki kelimeye 2000 yorum, 2000 izah, 2000 tefsir. 2000 kelime. O da şudur. Cenab-ı Hak buyuruyor ki orada, Ela, aman ya Rabbi, bu Lam Elif Kur'an'da o kadar manalara geliyor ki, o kadar ciddi noktalara hükmediyor ki, Ela, La dediğimiz zaman başka, Ela dediğimiz zaman başka, İlla dediğimiz zaman başka. Yığın yığın manaları var, tefsirleri var, izahları var. Kur'an başlığı başına bir umman, bir derya, bir sonsuz Allah'ın kelamı, Allah'ın beyanı, Allah'ın izahı. Ama anlayabildiğimiz kadarını anlıyoruz tabii. Yani bizim anladığımız ve anlattıklarımız Kur'an'ın tamamı değil. Denizden çıkarken ıslandığımız kadar söylüyoruz. Bitecek kadar bir şey değil. Geçen de anlatmıştım Kur'an'ın manasını, meramını, muradını, medlulünü, mefhumunu, kavramını sınırlamak mümkün değil. Kur'an kendisini şöyle takdim ediyor. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي Rabbimin kelimeleri işte Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'ın manasını, Kur'an'daki kelimeleri, Allah'ın kelimelerini, Allah'ın kelamlarını açıklamak için ve onları, o açıklamaları yazmak için, yazmak, tabii yazıp açıklayacaksınız. Yazmak için لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا denizlerin tamamı mürekkep olsaydı. Dünyada kaç tane deniz var? Dünyanın kaçta kaçı su? Söyleyin bakayım. 1/4. Ya dünyanın 4/3 tamamen sudur. O kadar çok su var dünyada. İşte bu suların, yani dünyanın 1/4 teşkil eden deryaların, denizlerin tamamı mürekkep olsaydı diye Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Kur'an söylüyor. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا مِدَاد mürekkep demek. Niçin li kelimati Rabbi, Rabbimizin kelimelerini açıklamak, yazmak, tefsir. Dünyada kaç tane deniz var? Dünyanın kaçta kaçı su? Söyleyin bakayım. 1/4. Ya dünyanın 4/3 tamamen sudur. O kadar çok su var dünyada. İşte bu suların, yani dünyanın 1/4 teşkil eden deryaların, denizlerin tamamı mürekkep olsaydı diye Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Kur'an söylüyor. لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا مِدَاد mürekkep demek. Niçin li kelimati Rabbi, Rabbimizin kelimelerini açıklamak, yazmak, tefsir etmek, yorumlamak için mürekkep olarak kullansaydı? لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا O denizlerin tamamı mürekkep olsaydı da yazılsaydı, yazıldı, harcandı, hepsi biterdi. Bir o kadar daha deniz kullansaydınız yine biterdi, Allah'ın kelamı bitmezdi. Vallahi böyledir. وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَدًا Bir o kadar daha mürekkep getirseydiniz. Kur'an deyip geçiyor musunuz? Kur'an deyip nereye gidiyorsunuz? Kur'ansız nereye gidiyorsunuz? Kılavuzsuz nereye gidiyorsunuz? Rehber kitap olmadan nereye gidiyorsunuz? Müslümanlar, vallahi sorumluyuz. Gidiyorsunuz eczaneden basit bir ilaç alıyorsunuz kutusuyla, ambalajıyla, kutusuyla ilacı size takdim ediyorlar, satıyorlar. Geliyorsunuz eve, o küçücük, minicik ilaç kutusunu, ambalajını, kutusunu açıyorsunuz. Evvela karşınıza ilaç çıkmıyor. O ilacı nasıl kullanacağınıza dair ne çıkıyor? Kağıt çıkıyor, kılavuz kağıt. Niye bunu düşünmüyorsunuz? Evvela ilacın, ilaçtan önce o ilacın nasıl kullanılacağını açıklayan bir kılavuz, bir rehber, yazı, kağıt parçası çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Bunu inkar edemezsiniz. Basit bir ilacı bile nasıl kullanılacağını yazmadan kılavuz yazı, kılavuz kitap, rehber kağıt, prospektüs, tarifname olmadan bir ilacı, bir hapı, bir şurubu, bir iğneyi, bir cihazı, bir motoru, bir makinayı piyasaya süremiyorsunuz da bunun lüzumunu kabul ediyorsunuz, önemini kabul ediyorsunuz, zaruretini kabul ediyorsunuz da Allah-u Teala insan gibi harika bir varlığı yeryüzüne gönderirken onun kılavuz kitabını, onun kılavuz rehberini, onun kitabını nasıl yaşayacağını, nasıl mutlu olacağını açıklayan bir kitabı beraberinde göndermesinin lüzumunu niçin kabul etmiyorsunuz? Basit bir teyit makinesi, basit bir elektrik süpürgesini mağazadan ambalajıyla alan insan, o cihazın içinden, o cihazın nasıl kullanılacağını açıklayan kılavuz kitabın lüzumuna inanıyor da, ona göre o cihazı çalıştırıyor da, siz niye şu Kur'an'a göre yaşamıyorsunuz? Siz niye buna göre yaşamıyorsunuz? Niye parlamento bu Kur'an-ı Kerim'e göre düzenlenmiyor? Niye kanunlarınız buna göre değil? İşte bunun için kirleniyorsunuz. Vallahi Kur'an'a göre devlet kurulmadığı müddetçe devlet pislikten çıkamayacaktır. Allah kılavuz kitap olarak Kur'an'ı göndermiştir. Ona göre evleneceksiniz. Ona göre çocuk sahibi olacaksınız. Ona göre mal mülk sahibi olacaksınız. Haram helal demeden para toplayamazsınız. Günah sevap araştırmadan mal mülk sahibi olamazsınız. Yevmi hesabın inkarcısı olamazsınız. Madem ölümü öldüremiyorsunuz, madem musalla taşını kaldıramıyorsunuz, madem mezar kapısını kapatamıyorsunuz, ağzınızı kapatın ve hesap gününe iman edin. Siz yüreklerden hesap gününe imanı söker atarsanız, emlak kredi bankasının başına getirdiğiniz namussuz adam işte böyle hesapsız işler yapar. Siz okullarda, siz ortaokullarda, liselerde, üniversitelerde, kolejlerde ahirete imanı, hesap gününe imanı o temiz yavruların gönüllerinden, ruhlarından söker atarsanız onlar da sizi işte böyle belanın içine atarlar. Çekin cezanızı. Rejim kendi belasını çekiyor. Sistem kendi kepazeliğini çekiyor. Bakın rüşvet alanlara, bakın yağma edenlere, bakın yetimlerin haklarını yiyenlere, bakın öksüzlerin malını mülkünü yağma edenlere, bakın karılarına, bakın gece pavyonlarda eğlenenlere, bakın bütün namussuzlara, bakın bütün şerefsizlere, hesap gününe inanmayan deyyuslar olduğunu ve hiçbir zaman Allah'a hesap vermenin şuurunu taşımayan zalimler olduğunu hemen anlayacaksınız. Ey sistem, ey rejim, ey cumhuriyet, ne ektin ki ne biçeceksin? Başlarını örtüyorlar, Allah'tan korktukları için, ahiret azabından, cehennem azabından korktukları için, başlarını örten kadınları üniversiteye sokmayanlar, çekin cezanızı, çekin belanızı. İçinde Kur'an okunuyor diye içinde namaz öğretiliyor, oruç öğretiliyor, Allah'ın hükümleri öğretiliyor diye İmam Hatip okullarına düşman olan zalimler, İmam Hatip okullarına düşman olan kafirler, çekin cezanızı, çekin belanızı, çekin pisliğinizi. Efendiler, ahiret gününe inanmayanın vicdanı temiz olamaz. Hesap gününe inanmayanların cüzdanı, kasası, kesesi vallahi temiz olamaz. Allah'a vereceği hesabın şuuruyla çek yazmayan, Allah'a hesap vermek şuuruyla senet yazmayan vicdan zaten kirlidir. Zaten orada hiçbir temizlik ve temiz bir duygu bulmak mümkün değildir. İslam meseleyi kökünden, meseleyi vicdandan, meseleyi imandan hallediyor. Daha meydana çıkmadan, daha patlak vermeden, temelden, esasdan, kökten hallediyor. Niye bunları yıktınız? Meyhane açmak isteyen bir vatandaşa falan mahallede, falan caddede, falan adreste bir meyhane açmak istiyorum, bana ruhsat verilmesini arz ederim diye dilekçe verir vermez bu meyhanenin açılmasına ruhsat verenler, izin verenler neden 250'den fazla İmam Hatip Okulu binası yapılmış, hazırlanmak, neden bunun açılmasına ruhsat vermiyorlar? Meyhanenin açılmasına ruhsat verip İmam Hatip'in açılmasına ruhsat vermeyenler, çekin cezanızı, çekin belanızı, şerefsiz adamlar çekin belanızı. Tabii kirleneceksiniz, tabii kepaze olacaksınız, tabii rezil olacaksınız, tabii sorgulanacaksınız, tabii sorguya çekileceksiniz. Ama merak etmeyin, sonundan hiçbir şey çıkmayacak. Niye? Çünkü Allah'a, ahirete inanmadıkça ne sorgulanan ne de sorgulayan sonuca varamaz. Mümkün değil. Efendiler, Araf suresi 54 numaralı ayette iki kelime var dedim. 2000 kelimelik manası var dedim. Orada Rabbimiz ela diyor. Ey müminler, ey insanlar. Ela Arapça elif ile lam elif gelirse. Sağ tarafta elif. Ondan sonra da lam elif gelirse. Nasıl okunur? Siz okuyun. Ela, ela okunur. Ela. Bunun manası şudur. Dikkat edin, dikkat edin. Tam kelimenin manası. Arapça elif ve bir de lam elif yan yana gelip okunduğu zaman ela diye okunur. Manası tembihtir, ikaz. Dikkat, dikkat demektir. Açın gözünüzü, açın aklınızı, açın beyninizi, açın şuurunuzu, açın idrakinizi. Dikkat edin. Tembih ediyor Cenab-ı Hak. Tembih ediyor. Ela. Ne var ya Rabbi? Ne buyurdun? Ne diyorsun? İşte arkasından o geliyor. Ela. Lehül halku. Yaratmak Allah'a mahsustur. Yeryüzünde kıyamete kadar kimse yaratıcı olmadı, kimse yaratıcı olmayacak. Ela lehül halku. Bakın. El halk kelimesi. Halk yaratmak demektir. Lehu Allah'ındır demek. Lehu mülkü semavati vel ard. Çok var Kur'an'da. Lehül halku. Bu iki kelimeyi anlatmadan bugün inşallah inmeyeceğiz. Ne olur müminler, biraz kendimizi Kur'an'a verelim. Biraz kendimizi Kur'an'a bağımlı hissedelim. Kur'an bizim kılavuz kitabımızdır. Ona danışmadan, ona bakmadan varlığımızı sürdüremeyiz. Bir makinayı çalıştırırken kılavuz kitaba, rehber kitaba göre çalıştırmazsanız elektriğinizi ayarlayamazsınız, makinayı ayarlayamazsınız, motoru ayarlayamazsınız. O makineyi yapan mühendis kimse nasıl kullanacağınızı açıklamıştır. Bir Renault arabayı çalıştırırken onu hangi esasa, hangi düzene, hangi mekanizmaya, hangi sisteme göre yapmışsa, dizel sistemi ise mazotla, benzin sistemi ise benzinle çalıştırmak zorundasınız. Benzinli bir motoru bütün dünya bir araya gelse mazotla çalıştıramaz. Yapamazsınız, mümkün değil. Kılavuz kitaba göre çalıştırmak zorundasınız. Başka mümkün değil, hedefe varamazsınız. Allah da insanları nasıl yaratmışsa, onların ihtiyaçlarını, onların dertlerini, davalarını, düşüncelerini, meselelerini, ihtiyaçlarını, zaruretlerini, sıkıntılarını, sarsıntılarını, boşluklarını, zaaflarını, her şeyi biliyor, bildiği gibi Kur'an'ı beyan ediyor. İnsanı yaratan Allah, insanı herkesten daha iyi bilmez mi? اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ وَهُوَ اللَّط۪يفُ الْخَب۪يرُ Hiç Allah yarattığı insanı herkesten çok daha iyi bilmez mi? Öyleyse ey başbakanlar, ey cumhurbaşkanları, ey avare dolaşan parlamenterler, ey halkı dolandıranlar, soyanlar, sömürenler. Madem ki Allah insanları herkesten çok iyi bilir, derdini, davasını, düşüncesini, ihtiyacını, sıkıntısını, her şeyini, madem ki daha iyi bilir, daha çok bilir, daha güzel bilir, Allah'ın bildiğini madem kabul ediyorsun, öyleyse Allah'ın kitabına, çözüm için, çare için, hukuk için, düzen için koyduğu Kur'an'a niçin uymuyorsun öyleyse? Allah'ın nizamı, Allah'ın düzeni, Allah'ın sistemi, Allah'ın kitabı, Allah'ın ahkamı, teşbihte hata olmasın derler ama yapacağımız hatadan Allah'a sığınırız. Neye benziyor bu? Efendiler, şimdi sorayım size. Bir çocuk için, bir bebek için, bir yavru için, bir sabi için anne sütü mü daha önemli, inek sütü mü daha önemli? Anne sütü. Bunu bütün dünya kabul ediyor. Dinli dinsiz herkes kabul ediyor, etmiyor mu? Anne sütü. Çünkü anne sütünün üzerinde madein Allah, Allah yapısı yazıyor. İşte Kur'an da kanun olarak, anayasa olarak, nizam olarak, sistem olarak Kur'an da aynen anne sütü gibidir insanlar için. Kur'an varken hiçbir kitap kabul edilmez. Vallahi böyledir. Kur'an anne sütüdür. Kur'an'ın dışındaki anayasalar inek sütüdür. İnek, eşek sütüdür. İflah etmez, ıslah etmez, temizlemez, tutmaz, götürmez, hedef ulaştırmaz. Yapmayın Müslümanlar. Şu noktada ittifak etmemiz lazım. Memleketin halini görüyorsunuz. Yatıp kalkıp pislik dinliyoruz. Çoluğumuzdan çocuğumuzdan vallahi utanıyoruz. Akşam hırsızlık, sabah yolsuzluk. Sabah hırsızlık, akşam yolsuzluk. Böyle mi olmalıydı Müslüman Türk milleti? Bu noktaya mı gelmeliydiniz? Bütün dünya bakın nerelerde dolaşıyor. Nasıl üretiyor, nasıl tüketiyor, nasıl yükseliyor, nasıl sanayileşiyor, nasıl makinayı, nasıl motoru, nasıl maddeyi hakimiyeti altına alıyor. Bizde de koskoca Türkiye bir avuç namussuzla boğuşuyor. İsrail doğuda açmış ağzını kemirmek istiyor Orta Doğu'yu. Batıda Yunanistan ağzını açmış İstanbul'u ve Ege'yi yemek için bekliyor. Bizimkiler de birbirini yiyor. Böyle siyasetin Allah belasını versin. Amin. Böyle politikanın Allah belasını versin. Amin. Böyle parlamentonun Allah belasını versin. Amin. Memleket kan gölüne çevrilmiş, onlar birbirini yiyor. Öyle mi olacak, böyle mi olacak? Memleket gidiyor ya. Altımızdan vatanı çekiyorlar. Ülkemizi parçalamak istiyorlar. Yurdumuzu bölmek istiyorlar. Parlamenterler birbirini yiyor hala. Böyle parlament olmaz. Böyle milletvekili olmaz. Ülkenin bu kadar sıkıntıları, öldürülen öğretmenler, öldürülen insanlar, batıl olan kanlar, katili yakalanmayan cinayetler, 3000 tane faili meşhur cinayet var. Niçin bulamıyorsunuz bunları? Hani insan hakları? Ölen insanın, öldürülen insanın katilini bulmak, ölen insanın çocukların hakkıdır. Babalarını kim öldürdü? Bu yetim kalan çocukların babalarını kim öldürdü? Niçin yakalayamıyorsunuz? İnsanların hakkını koruyamayacaksanız, insanların ırzını koruyamayacaksanız, insanların malını koruyamayacaksanız, insanların hürriyetlerini koruyamayacaksanız niçin devlet izliyorsunuz? Ne biçim rejim bu? İçtiğiniz suyu temizleyemeyecekseniz, aldığımız havayı temizleyemeyecekseniz, nesillerimizi insan gibi yetiştirmeyecekseniz, Daha milli eğitimin ne manası var? Ne manası var milli eğitimin? Nasıl size güveneceğiz? Nasıl inanacağız? Nasıl size çocuklarımızı nasıl teslim edeceğiz? Terörist olmayacağından nasıl emin olacağız? Alkolik olmayacağından nasıl emin olacağız? Uyuşturucu bağımlısı olmayacağından nasıl emin olacağız? Rüşvetçi olmayacağından nasıl emin olmayacağız? Nasıl korunacağız? Söyleyin, söyleyin Allah aşkına. Verdiğiniz vergilerden nasıl emin olacaksınız? Elektrik parasının, su parasının vesaire vergilerinizin yerli yerine gidip gitmediğinden nasıl emin olacaksınız? Nasıl emin olacaksınız? Hangi nesile teslim edeceksiniz? Hangi genel müdüre, hangi müsteşara, hangi devlet denetleme kuruluna, hangisi kurul, hangisi denetleme? Allah'ın denetimine girmeyen, Allah'ın yönetimine girmeyen hiç kimse kimseyi denetleyemez. Kardeşler, meseleler o kadar çok ki ayet-i kerimenin başında kaldık. Daha ortasına bile gelmedik. Zaman doldu, vakit bitti. Ve daha fazla bekletmek mümkün değil. Çalışanlarımız var, işçilerimiz var. Ah keşke cuma günü de Hristiyanlara ikram edilen pazar günü gibi tatil olsaydı. Sizi şurada 3 saat vallahi dersi sohbet et. 3 saat, 5 saat şurada konuşmaya devam edebilirdik. Dersletlerimizi, davalarımızı o kadar güzel, o kadar bir çorap söküğü gibi ayet ayet lif lif devam edebilirdik ama zaman ağzımızı bağlıyor, zaman elimizi bağlıyor, zaman sözümüzü kesiyor, zaman yetersizliği bizi mahrum ediyor, mahkum ediyor. Haftaya devam etmek üzere inşallah bu ayeti unutmayalım. Hem Araf suresinin 54 nolu ayetini hem de bu Hac suresindeki son ayeti açıklamak niyetiyle haftaya bırakalım. Kardeşler bu arada çok yakınımızda bulunan şurada Yenişehir Mahallesi Camisi'nin ihtiyaçları, sıkıntıları, zaruretleri, eksikleri, yığın yığın problemleriyle oranın imamı kardeşimiz ve orayla uğraşan, yardım toplayan, ilgilenen, çırpınan, çalışan kardeşlerimiz yardımınıza müracaat için gelmişler. Makbuz mukabili, resmi, makbuzlu, planlı bir şekilde yardımınıza müracaat etmek istiyorlar. Allah-u Teala verdiğiniz ve vereceğiniz bütün şeylerin karşılığını, rızası, rahmeti ve cenneti